1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Ziekenhuizen staan op omvallen. De kosten van alles reizen de pan uit. Er is te weinig personeel. De achterstanden uit de vorige coronagolf zijn nog niet ingelopen. De nieuwe coronagolf dient zich aan. En een griepgolf. Bart Berde, directeur van het Tweestedenziekenhuis, maakt zich grote zorgen. Dit wordt een zorgcrisis, zegt hij in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Clemens Peters. De meerderheid van de Tweede Kamer is het ermee eens dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie 7 werkdagen wordt geschorst. En ook krijgen de Forumkamerleden van Meijeren en Jansen een berisping. De Kamer vindt dat zij de gedragscode hebben overtreden. De Forumleden hebben herhaaldelijk geweigerd om hun nevenfunctie als bestuurder bij een uitgeverij te melden bij de Tweede Kamer. Mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners kunnen nog steeds een taakstraf krijgen. Er was een wetsvoorstel om een taakstraf bij zulk geweld te verbieden, maar dat voorstel is gestrand in de Eerste Kamer. Vorig jaar was er in de Tweede Kamer wel een meerderheid voor, na meerdere incidenten tegen hulpverleners in coronatijd. Maar nu zeggen de meeste partijen dat een rechter over de straf gaat, en ook 50PLUS zegt dat in de Tweede Kamer nog voorstemde. De Nederlandse rechter stelt de hoogte van een straf vast en weegt daarbij ook alle strafverzwarende omstandigheden mee, zoals geweld specifiek tegen hulpverleners. Rechters hanteren de menselijke maat bij vaststelling van de uiteindelijke strafmaat. Mijn fractie hecht eraan dat dit uitgangspunt gehandhaafd blijft. Een kleine meerderheid in de Eerste Kamer stemde tegen het wetsvoorstel. In Frankrijk rijden veel minder treinen en bussen vanwege een staking. De stakers vinden dat de overheid faalt in de aanpak van de energiecrisis en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd. Als er in elk dorp en in elke stad een straat wordt bijgebouwd, dan draagt dat enorm bij om de wooncrisis aan te pakken. Dat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw becijferd. Bouwen naast bestaande wijken heeft als voordeel dat er nauwelijks nieuwe infrastructuur hoeft te komen. Het meisje Hebe Zwart is nog altijd niets gevonden. Ze heeft een meervoudige handicap en heeft volgens de politie zorg nodig. En daarom werd vanochtend een Amber Alert voor het meisje van 10 uitgestuurd. Het meisje verdween gisteravond samen met haar begeleidster in de buurt van Raamsdonksveer. En ook de begeleidster is nog spoorloos. Het Verenigd Koninkrijk roept een hoge Chinese diplomaat op het matje voor de mishandeling van een demonstrant. Het gebeurde zondag op het terrein van het Chinese consulaat in Manchester. Het slachtoffer is een man uit Hongkong die met tientallen anderen demonstreerde tegen de Chinese president Xi. Uiteindelijk kwam een groep gemaskerde mannen naar buiten die het slachtoffer mishandelden. Hij moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. De hoge Chinese diplomaat zou betrokken zijn geweest bij die mishandeling. Een ballonvaarder uit Schijndel moet 55.000 euro schadevergoeding betalen aan een papegaaienhouder. Zijn zeldzame vogels zouden zich zijn doodgeschrokken toen een ballon over hun hok vloog. Het leverde de dieren zoveel stress op dat het 2 ervan direct fataal werd. Een derde papegaai overleed een dag later. En volgens deze ballonvaarder gebeurt zoiets niet vaak. Omdat de velden zo klein zijn en relatief veel dieren buiten staan, zijn wij echt getraind op het zien van vee en daar ook direct naar te handelen. En als je dat zo goed mogelijk doet, dan is er in de praktijk weinig aan de hand. Maar je moet natuurlijk wel alert blijven en zorgen dat het netjes afgehandeld wordt als er iets gebeurt. De papegaaienhouder kreeg in 2020 al gelijk, maar de ballonvaarder ging in hoger beroep. Het gerechtshof heeft nu bepaald dat de dieren onmogelijk door iets anders om het leven kunnen zijn gekomen. Het weer. Het is droog en vrij zonnig bij 15 tot 18 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht is vorst aan de grond mogelijk. Morgen start koud en mistig, maar die mist lost vrij snel op. Opnieuw wordt het vrij zonnig en met maximaal 16 graden. Oké, Clemens, dankjewel. Dennis Boy die houdt het verkeer in de gaten vanmiddag. Dennis, waar staan files? Nou, vooral in Zuid-Holland is het al vrij druk op de weg. Verspreid over heel Nederland staan nu 45 files. Bij Eindhoven loopt het dan nog steeds vast op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide heb je kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A6 Lelystad-Emmeloord is de vertraging inmiddels opgelopen tot een half uur. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug staat 7 kilometer. Ze zijn nog steeds bezig met het opruimen van een verloren lading plantaardige olie. Rechterrijstrook is nog dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum een kwartier vertraging tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. En je bent ook een kwartier langer onderweg op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en De Bilt. Dat komt door een ongeluk. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Thuis, op kantoor of in het magazijn, je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service, de ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. We stevenen af op een regelrechte zorgcrisis en dat gaan we allemaal merken. Langer wachten op hulp of een operatie, zelf onze ouders wassen in het verzorgingshuis. Bart Berde, directeur van het Tweestedenziekenhuis, houdt zijn hart vast voor de komende corona- en griepenwinter. Extra zorgen over gokken rondom het WK voetbal. Gokreclames worden pas maart volgend jaar verboden en dus zal er ongetwijfeld volop geadverteerd worden om toch in te zetten op een bepaalde eindstand of wie het eerste bal over de zijlijn trapt. En reclame werkt, zo blijkt. Dus gaan meer mensen gokken met alle problemen van dien. En in Amsterdam rook je ook als je niet rookt ongemerkt 5 tot 10 sigaretten per dag door de slechte luchtkwaliteit. Dat lazen we. Nou, dat is er natuurlijk één voor feit of fictie. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Lambert de Bruin, dinsdag 18 oktober is het. Wat is er verder vandaag? Ja, hoewel we volgende maand al de eerste €190 energiecompensatie moeten krijgen, is het nog altijd niet duidelijk hoe dat precies gaat gebeuren. Een rondgang van de Telegraaf laat vandaag zien dat dit per energiemaatschappij gaat verschillen. Als je bijvoorbeeld klant bent van United Consumers, krijg je een korting van €190 op je maandrekening. Als je minder dan €190 hebt verbruikt, dan wordt het verschil op je rekening gestort. Concurrent Vattenfall doet het weer anders. Die stort gewoon 2 keer €190 op de rekening van hun klanten. En Essent, Eneco en Green Choice die weten nog niet hoe ze vanaf volgende maand het geld bij hun klanten terecht laten komen. Hou je bankrekening dus in de gaten. Het is een soort postcode-loterij. Ja, inderdaad. Afwachten. Spannend. En nu de ene na de andere politicus in Den Haag omvalt vanwege een te hoge werkdruk, wil VVD Tweede Kamerlid Caspar van den Berg, wie kent hem niet, dat de Kamer uitgebreid wordt. Want ons parlement heeft veel te weinig leden. Dat zegt hij vandaag bij Omroep Friesland. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Denemarken of Noorwegen of Finland, die zitten allemaal een beetje zo op één parlementariër op 30.000 inwoners. En in Nederland is dat 112.000. Dus dat is echt wel een groot verschil. En als je kijkt naar hoe steeds complexer de samenleving is geworden, hoe meer er gevraagd wordt van het wetgevingsproces, hoe meer er ook aan spoeddebatten gedaan wordt, dan is het eigenlijk niet verwonderlijk dat steeds drukker is geworden voor de Kamerleden die dat allemaal doen. Ja, overigens is het niet 1, 2, 3 geregeld, omdat er flink wat wet en regelgeving, onder meer in de grondwet, aangepast zou moeten worden. Extra werk dus weer voor de Tweede Kamer. Nederlandse ziekenhuizen gaan een zware winter tegemoet. Velen zitten in grote financiële problemen. En dan komt er ook nog eens een corona- en een griepgolf aan. Het worden spannende maanden. Sterker nog, volgens Bart Berde, directeur van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg en hoogleraar organisatie ziekenhuiszorg aan het Radboud UMC, komt er een ware zorgcrisis aan. Goedemiddag, meneer Berde. Goedemiddag. Zorgcrisis, dat is een groot woord. Nou ja, kijk, of je de zorgcrisis moet noemen en of die er aankomt of er niet al is. Maar we hebben echt een enorm tekort tussen wat er aan zorg gevraagd wordt en wat we kunnen bieden. En dat is wel echt problematisch. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in bijvoorbeeld bij de huisartsen of bij de verpleeghuizen. Ja, u komt met deze, nou laat ik het toch maar even noemen, onheilsboodschap in de Gelderlander vandaag. Lammert, aanleiding is een alarmerend rapport van accountantsbureau BDO over de staat van de Nederlandse ziekenhuizen. Wat staat er in dat rapport? Nou, niet veel hoopgevends. Zonder COVID-steunmaatregelen van de overheid zou een aantal ziekenhuizen in het afgelopen jaar al failliet zijn gegaan. Verder maken de meeste ziekenhuizen maar erg weinig winst. En door de al maar hogere personeels- en energiekosten gaan veel ziekenhuizen binnenkort waarschijnlijk rode cijfers schrijven. Verder kunnen ziekenhuizen niet zomaar voldoen aan de stijgende zorgvraag. En opvallend, volgens de onderzoekers is 3/4 van de Nederlanders zich niet bewust van de zorgcrisis die op ons afkomt. En meneer Berde, u dacht, ik zal het die Nederlanders dan maar eens vertellen. Enerzijds, er zijn grote structurele problemen en tegelijkertijd die nieuwe corona- en griepgolf die eraan komt, of waar we misschien al een beetje in zitten. Eerst maar eens over corona. Welke rol speelt corona op dit moment? Nou, toen ik werd gevraagd om dat rapport te commentariëren, heb ik aangegeven dat op dit moment, en dat is eigenlijk niet veel minder geweest, hebben wij tenminste 5% van onze capaciteit in de ziekenhuizen aan corona. En dat was er voorheen niet. Dat is één belangrijke stijging van de vraag. En een andere is dat de dubbele vergrijzing, en die komt er eigenlijk al heel lang aan, we worden ouder en we worden zieker, dat per jaar een soort sluipend extra beslag legt van ongeveer 1,5%. En dat is bij elkaar dus tussen de 6% en 7% sowieso. En dat kunnen we er niet bij hebben. Dat is een beetje de essentie van het probleem. Ja, maar u zegt corona op dit moment 5% van de capaciteit. Dat is nu? Nee, niet, ja, en niet onder de 5% geweest. Okay. Dus dat is als je het dat bekijkt, is echt structureel. En, ja, dat is structureel. Mm-hmm. En dat weten we niet, of daar letten we niet op, omdat het niet meer zoveel aandacht krijgt. Maar dat is voor de ziekenhuizen, is dat gewoon wel echt een enorme opgave. Ja, want hoe merkt u dat op de werkvloer? Dat zien wij doordat een aantal bedden in beslag wordt genomen die wij, en dat is toch al gauw, een afdeling in beslag wordt genomen voor deze patiënten, waar wij 3 jaar geleden daar 0 patiënten hadden liggen. En dat hakt in de capaciteit een flink beslag. Mm-hmm. Ja, en dan moet zeg maar het echte coronaseizoen nog beginnen. Dus dat wordt alleen nog maar erger. Ja, dat valt wel mee. Het zou best kunnen zijn dat we al redelijk zitten waar het zich zal stabiliseren. Maar het probleem is dat de griep, wij verwachten dat er nog een flink griepseizoen zal zijn. Wij zijn dat niet meer gewend. Hè. We hebben in de afgelopen jaren er weinig last van gehad. Nou, er komt nu een griep die, als je naar het buitenland kijkt, waar die nu rondgaat, toch een flink ziekmakend is. Ja, want de griep heeft zich een beetje ingehouden de afgelopen jaren. Ja, wij hebben elkaar niet meer opgezocht in nabijheid. Hè? Handen schudden niet meer. En daardoor verspreid je minder griep. En dat hebben we ook gezien, heel sterk zelfs, dat griep gewoon grotendeels weg was. Maar dat scheelt dan weer bedden, toch? Dat scheelde bedden. Maar als dat nu weer, en kijk maar om ons heen, die maatregelen van destijds die zijn grotendeels weg. Dus we verwachten dat nu niet de griep tegen zal houden. In combinatie met dat het nog wel eens een nare griep zou kunnen zijn. En we in beperkte mate gevaccineerd zijn daartegen. Maakt dat we nu verwachten dat die stijging er weer zal zijn. Ja, dus dat geeft allemaal druk. En dan moeten er nog achterstanden van de afgelopen jaren ingehaald worden, begrijp ik. We zijn nog steeds niet bij. Ja. Dat klopt. En ook nog steeds meer dan de helft van de ziekenhuizen heeft nog niet alle operatiekamers draaiend zoals voorheen. En dat maakt dat we dus tegen een enorme achterstand aankijken. En die is groter dan wat er aan capaciteit wat er gevraagd wordt, is groter dan dat we kunnen bieden. Ja, dus dat wordt ook steeds groter. Ja, precies. Tenzij we iets vinden om het volume aan zorg omlaag te brengen. Nou, daar werken we hard aan. Oké, ja, want voordat we daar op komen, toch nog even de lijst van ellende nog even doorgaan. Want er zijn ook te weinig mensen. Hè, dat hoort bij die structurele problemen. Dat is ook nieuw, hè, want er waren al, er zijn er door ziekte uitgevallen. Er hebben de long-covid, er zijn er sowieso te weinig. Er is te weinig geld. Waar gaat dit allemaal toe leiden als er niet een slim plan bedacht wordt? Nou ja, wat we dan doen, want ziekenhuizen vallen niet om, dat wil ook niemand, want die capaciteit hebben we hard nodig. Dus wat we zullen doen, is dat wij die ziekenhuizen de datering naar de nering zetten. En om daar eens een vitaal onderdeel te nemen, we hebben inderdaad te weinig mensen. En we zien bovendien dat veel van het personeel is zelfstandiger geworden, zelfstandiger zonder personeel, ZZP. En dat betekent voor de zorgorganisaties, verpleeghuizen of ziekenhuizen, dat wij 60-100% meer kwijt zijn per persoon aan verloning dan in het voorheen. Dus eigenlijk kun je voor dezelfde hoeveelheid geld kun je gewoon minder mensen inhuren. En wat je dus doet, is dat je dan je volume aan zorg omlaag brengt om daarmee, wat ik zei, de tering naar de nering te zetten. Mm-hmm. Om toch de zorg te kunnen, toch financieel gezond te blijven en zoveel mogelijk zorg leveren. Maar dat is dan toenemend. Het is wel niet minder genoeg. Zorg. Juist. Ja. En dat is ook wat je ziet. Ja. En wat u net even in een bijzinnetje zei. Namelijk familie die wordt uitgenodigd om bij te springen in verpleeghuis. Ja. Dat zie je nu ook al. Mm-hmm. Om daarmee het gat te dichten. Ja. En andere voorbeelden, hè? Want dat is dan iets. Mensen later behandelen, langer laten wachten. Maar u zegt eigenlijk moeten we ook iets bedenken om dat hele concept zorg anders te benaderen. Ja, zeker. Als ik met onze mensen, met verpleegkundigen, met artsen spreek, dan zeggen zij, en dat is wel goed om daar een uitroepteken achter te zetten, dan zeggen zij, wij leveren niemand de kwaliteit van zorg die wij in het verleden gewend waren. En dat hoor je echt breed. En dat is wel echt heel bijzonder, want dat ken ik eigenlijk niet van de afgelopen tientallen jaren, dat we dat nu zo expliciet moeten constateren. En dat is echt tegen het wezen in van mensen die in de zorg werken. Daar wordt zwaar aan getild. Ja. Want je kunt niet meer doen wat je van jezelf vindt dat je zou moeten doen. Ja, een concreet voorbeeld. Mensen die op de eerste hulp liggen en die we eigenlijk zouden willen opnemen. Misschien ook wel zouden moeten opnemen, waar er geen capaciteit is. En zeggen, ja, god, we laten u weer naar huis gaan. Maar dat is echt mindere kwaliteit dan we dat in het verleden zo iemand wel opnamen. Ja. Ja, en maar, zo komt het tot uiting. Ja, maar als u zegt we moeten anders gaan werken, moeten we anders nagaan denken over zorg. Wat bedoelt u dan? Moet er dan gaan veranderen zodat u nog tevreden kunt zijn over hen? U voert uw beroep goed uit en wij worden goed geholpen en onze ouders. Ja, en dat laatste zeg ik dus van wij verliezen echt wat aan kwaliteit. En daar moeten we mee leven. Precies, dat we dat ons realiseren. Het andere is dat wij ook tussen hulpverlener en patiënt, familie ook, gesprekken zullen moeten aangaan over of een behandeling, wat een behandeling precies toevoegt en hoe die er dan uitziet. En het meest, laat ik zeggen, aansprekende vind ik zelf discussies rond het levenseinde. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die dan discussie moeten voeren, kiezen we nou voor kwaliteit of kiezen we voor tijd? En je ziet dat er nog vaak een mechanisme zit van minder geïnformeerd leidt tot meer kiezen voor tijd. Alles wat kan, dat moet. Terwijl een goede discussie, waar ook echt goed wordt gekeken naar wat een patiënt belangrijk vindt, wat familie belangrijk vindt, wat voor hen waarde heeft, leidt tot het niet kiezen voor de meest uitvoerige behandeling, voor het niet meer kiezen voor een operatie of voor uitvoerige chemotherapie. Zegt u dan in feite mensen eerder dood laten gaan, meneer Berde? Nou, nee. Kijk, het gaat. Het is ook een economisch verhaal. Dus daarom bedoelt u nou precies? Deze discussie is echt waar het kijken naar wat voor een patiënt belangrijk is, wat waarde toevoegt in combinatie met als dat waarde toevoegt, beter dus gewaardeerd door de patiënt, betere kwaliteit van zorg is, dat het ook leidt tot het niet meer doen van alles uit de kast. En daar hebben we zoveel voorbeelden van. En dat is eigenlijk al vele jaren bekend, ook in Nederland goed beschreven, dat dat een kwestie is van voldoende tijd steken in het overleg met patiënt, met familie, om dan tot wijze keuzes te komen. En dat is iets anders dan automatisch van u zult wel het uiterste uit de kast willen hebben. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk consequenties dat er dan minder zorg wordt geleverd, maar het wordt ingestoken vanuit wat precies de wensen zijn van patiënt en familie. Ja, dan hebt u het over het levenseinde. Dat is dan, om het maar even populair te zeggen, een heel heftig voorbeeld. Geldt dit ook op andere trajecten dan? Of op andere... Ja, bijvoorbeeld u of iemand in uw omgeving rookt al 20 jaar... en er overlijdt iemand in de buurt aan longkanker. Wat nog regelmatig leidt tot de vraag bij de huisarts: doe mij maar een longonderzoek, want ik vertrouw het niet helemaal. Geen indicatie voor wel of niet honoreren. Patiënten die in het verleden ooit met iets zijn opgenomen, bijvoorbeeld een hartinfarct, die jaarlijks terugkomen op de polykliniek en dat beschouwen als hun jaarlijkse APK'tje, oneerbiedig gesproken. En waarvan we zeggen, ja, dat is gewoon niet nodig. Het voegt niks toe en het is zodanig wat we noemen aspecifiek. Dat is schieten met een kanon op een mug, of met hagel op een mug, dat niks toevoegt, dat moeten we niet meer doen. En dat vinden patiënten dus niet plezierig, want die zeggen, nou, ontneem mij niet dat APK'tje, of ik wil toch graag gerustgesteld worden, maar daar zullen we wel aan moeten wennen dat dat zo niet gaat. Ja, maar goed, dit is wat langere termijn. Vooralsnog is het alle hens aan dek om die zorgcrisis de komende maanden toch nog enigszins het hoofd te bieden. Nou, nee, dit is hoogst actueel. Wat ik u nu al beschrijf, en in goed overleg ook met zorgverzekeraars, is dat echt iets waar we druk mee bezig zijn en waar we ook gewoon echt veel resultaten boeken. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg. Bart Berde was dat, directeur van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Grote zorgen intussen ook over de effecten van gokreclames met het WK voetbal op komst. Want meer reclame zorgt voor meer gokkers, voor meer verslaving en voor meer financiële problemen. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst naar Dennis voor het verkeer. Oh nee, ja. Ja, Dennis, kom maar op met die filies. De meeste vertraging heb je nu op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Schiedam-Noord en het Terbrechtseplein ben je 40 minuten lang onderweg. En dat komt door een ongeluk. Een fever. Een jaar geleden werd online gokken legaal in Nederland, waarop we overspoeld werden met reclames op billboards, bushokjes, op populaire websites rondom talkshows. En de NPO-lammer doet er volop aan mee, hè? Ja, vandaag blijkt uit cijfers van de Ster, opgevraagd door het AD, dat dagelijks 2,2 miljoen mensen worden blootgesteld aan gokreclames. Alleen al op de kanalen van de publieke omroep. En daarom verdiende de Ster zo'n 7,5 miljoen euro. Het komt neer op gemiddeld 15 spotjes per dag bij de NPO. En dan heb je het al snel over 7 minuten aan reclame, waarmee jij en ik verleid worden om een gokje te wagen. Ja, oké. Okay. En we hebben ook gesproken met iemand die weet hoe het is om daar gevoelig voor te zijn, Marco. Ja, Marco Smit, ervaringsdeskundige, oftewel ex-gokverslaafde en inmiddels hulpverlener voor mensen met een gokverslaving. Hij legt uit hoe zo'n reclame nou werkt voor iemand die verslaafd of verslavingsgevoelig is. Ik merk wel bij de mensen die zeg maar binnen een jaar geleden zijn gestopt met spelen, met gokken, dat die nog kwetsbaarder en gevoelig zijn om erin terug te vallen. Die hebben daar meer last van als ik ervan heb. Die hebben eigenlijk nog niet genoeg afstand tot hun problemen. Als er een mooi aanbod is, waarom zou je daar dan niet, zou het niet even één keertje proberen? Ik ben nu al bijna een jaar lang, gaat goed, misschien lukt het me nu wel. En dat risico zit erin, want die hebben dan niet het idee dat als je eenmaal een verslaving hebt, dan blijf je verslaafd. We praten verder met Nathalie Smit van Loket Kansspel. Goedemiddag, mevrouw Smit. Goedemiddag. Het is een jaar geleden dat online gokken legaal werd. Loket Kansspel bestaat nu ook ongeveer een jaar, hè? Dat is een hulplijn voor mensen met een gokprobleem of mensen die iemand kennen met gokproblemen. Hoort u ook daadwerkelijk dat er inmiddels, hè, als u zo kijkt naar het afgelopen jaar, meer gokkers in problemen zijn gekomen? Ja, het is natuurlijk heel lastig om te zeggen of er over de lange lijn meer mensen in de problemen zijn gekomen. Omdat we natuurlijk nog maar net een jaar bestaan. Mm-hmm. Wat ik wel weet is dat we wel meer mensen hoorden over de effecten van reclames. En dat ze daardoor juist weer getriggerd waren om te gaan gokken. Ja. En dat is ook afgenomen sinds ook de codes weer zijn aangepast en teruggeschroefd. Mm-hmm. Ja, want daar is wel het een en ander in veranderd. Maar toch nog even, hè, want u wordt gebeld door mensen. En wat, mm-hmm. wat hoort u dan zoal? Wat zijn de concrete verhalen? De mensen die ons bellen bestaan grof gezegd uit twee groepen. Hè. Wat u ook net zelf al zei, worden we gebeld door de omgeving van de gokker en we worden gebeld door de gokker zelf. En in dat laatste geval varieert het echt van verhalen van mensen die helemaal rock bottom zijn en dus niet meer weten wat ze moeten doen. Dat het echt crisis is en al het geld op is en hoe moet ik nu verder. Maar ook genoeg mensen die inbellen met het verhaal van oké, ik weet dat ik gewoon met ongezond gedrag bezig ben. En het is genoeg zo. Mm-hmm. Hoe kan ik mijn gedrag onder controle krijgen? Ja, hoe kom ik er vanaf? En wat hoort u dan over hoe reclame werkt? Nou, het meest concrete verhaal waar ik nu meteen aan moet denken is dat ik gebeld werd door een meneer. En hij zei tegen mij van ja, ik ben helaas weer begonnen met gokken. En ik wil er nu echt voor altijd afscheid van nemen. En toen raakten we een beetje aan de praat, ook over triggers. En toen kwam hij er eigenlijk zelf mee dat hij met de jaarwisseling een reclamespotje had gezien. En ik denk gewoon de hele situatie met jaarwisseling en een reclamespotje zien en dan die aanleg hebben. Mm-hmm. Het was voor hem echt een hele heftige trigger om het weer te gaan proberen. En die is dus eigenlijk echt teruggevallen. Dus die was eigenlijk gestopt met gokken al een tijdje en die zag een reclamespotje en die is dus reactief daarop weer begonnen. Ja, om maar even aan te geven hoe het dan inderdaad gaat. We hebben ook gesproken met het Trimbos Instituut en daar zeggen ze ja, verslaving, dat is één ding. Maar gokreclame mm-hmm. werkt niet alleen verslaving in de hand, maar zorgt er ook voor dat een grotere, bredere groep mensen gaat gokken met alle financiële en mentale problemen die daarbij horen. Dat is ook uw indruk? Ja, dat is zeker. Ja, dat is ook mijn indruk, zeker nu het ook legaal is. Het soort van genormaliseerd is. En je merkt ook dat zeker onder de jongeren krijgen ze op deze manier natuurlijk ook een vorm van geldstroom aangeleerd die niet klopt. Dus dat je heel snel heel veel geld kunt verdienen. Dat klopt niet. Dat kan eigenlijk geen enkel brein aan. Maar al helemaal niet het brein van jongeren. Mm-hmm. Die zijn daar met name gevoelig voor, zegt u. Daar zie je dat het ook een soort van normaal wordt om het daar onderling over te hebben. Dat doet toch iedereen? En kijk maar eens wat er van komt. Maar Lammert, intussen is het niet zo dat er alleen maar reclame bij komt. Nee, in oktober 2021 werd online gokken in Nederland dus legaal. Inmiddels zijn er 22 aanbieders van online gokken op de Nederlandse markt. En zeker in het begin werden we overspoeld met reclames. Maar in februari van dit jaar werd een motie voor een verbod op online gokreclame in de Tweede Kamer aangenomen. Dat zou per 2023 in moeten gaan. Maar vorige week werd bekend dat dit werd uitgesteld. Toch is het niet zo dat er niets gebeurt. Per juli mogen bedrijven bijvoorbeeld geen reclame meer maken met boegbeelden. Dus bekende Nederlanders bijvoorbeeld. En inmiddels hebben de meeste online gokbedrijven hun meest zichtbare reclamecampagnes teruggeschroefd. Er zijn bijna geen billboards met reclames meer. En we zien dus geen Wesley Snijder, Andy van der Meijden of andere iets minder fitte voetballers in de bushokjes weer. Okay, ja, maar wel mensen die erop lijken. Intussen, mevrouw Smit, ja goed, dit is een ontwikkeling, maar tegelijkertijd dat verbod op online gokreclame, dat wordt waarschijnlijk maart 2023. Intussen heb je nog dat WK. Ja, kunt u aangeven wat u verwacht de komende tijd? Nou ja, daar maak ik me inderdaad ook wel zorgen over. Want daar zie je eigenlijk twee... stromen met elkaar hand in hand gaan. Als in sporten, gezondheidsgedrag. En dan daarbij dus het gokken. Wat eigenlijk, daar kleven echt wel gezondheidsrisico's aan eigenlijk. Dus dat is in die zin ook een vreemde combinatie. Mm-hmm. En ik verwacht wel dat ertoe gaat leiden dat in ieder geval meer problemen ontstaan. Of het meer genormaliseerd wordt. Ik denk ook dat het heel erg gaat helpen om daar bijvoorbeeld een tegengeluid bij aan te verbinden. Ja. Goed, een klein tegengeluid hebben we laten horen. Dank u wel. Nathalie Smit was dat van Loket Kansspel. Goedemiddag. Straks praten we met Gabe Sonke. Hij is sinds kort hoogleraar klinische oncologie aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn oratie zei hij dat kankerpatiënten te vaak dure nieuwe geneesmiddelen krijgen die niet of nauwelijks werken, maar wel zware bijwerkingen hebben. Waarom worden die dan toch voorgeschreven? Dat horen we na het nieuws. NPO Radio 1. Dat horen van Clemens Peters. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het ermee eens dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie 7 dagen wordt geschorst. En ook krijgen de Forum-Kamerleden Van Meijeren en Jansen een berisping. De Kamerleden hebben herhaaldelijk geweigerd om hun nevenfunctie als bestuurder bij een uitgeverij te melden bij de Tweede Kamer. En dat is wel verplicht. In Frankrijk ligt een groot deel van het openbaar vervoer plat door een landelijke staking. Ongeveer de helft van het regionale treinverkeer is ontregeld. En ook de transportsector en het onderwijs hebben het werk neergelegd, net als personeel van kerncentrales. En de ontevredenheid richt zich vooral op de overheid. Het wetsvoorstel om mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners standaard een celstraf te geven is gestrand in de Eerste Kamer. Een meerderheid van de partijen was tegen, omdat ze vinden dat een rechter zelf moet kunnen bepalen wat voor straf een verdachte krijgt. En het aantal mensen met een betalingsprobleem is het afgelopen jaar afgenomen. Bij het PKR, het Bureau Kredietregistratie, staan nu bijna 540.000 mensen geregistreerd die hun rekeningen niet kunnen betalen. En dat waren er bijna 100.000 minder dan een jaar geleden. En van Clemens naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Ja, het is echt ontzettend jammer dat jullie hier in de studio de lamellen naar beneden hebben. Dat doen wij niet. Prachtig, het was al zo weer. Ik zou het heel eventjes tegen jullie regisseur zeggen. Ja, maar die zijn bang dat we dan naar buiten gaan. Oh. Moeten we nog even binnen. Ja, en groot gelijk zou je hebben, want het is namelijk prachtig mooi weer in het hele land. Alleen op de Wadden heb je een klein beetje bewolking. En doordat het zo helder is, gaan we vannacht hetzelfde meemaken als wat we afgelopen nacht en ochtend ook hebben gehad. Dat is namelijk dat er op veel plaatsen mist gaat ontstaan. Ik denk niet overal in het land morgen, maar wel in het oosten, midden en zuiden van het land. Het kan daar ook flink afkoelen tot dicht bij het vriespunt. Aan zee koelt het af naar zo'n 5 tot 7 graden. Morgen is er dan ook weer een dag met aanvankelijk mist in het oosten, zuiden en midden van het land. Als die is opgelost, dan hebben we op veel plaatsen weer zon. De bewolking neemt vanuit het zuiden wel toe, maar het blijft wel droog. En wat ook nog wel een verschil is met vandaag, is dat het morgen zo'n 1 of 2 graden minder warm wordt dan vandaag. Na morgen dan krijgen we echt wel een verandering in het weer. Dan neemt de bewolking toch wel de overhand. Dan hebben we zo af en toe nog eens een opklaring. Maar het blijft wel heel zacht voor oktober. De temperaturen liggen namelijk donderdag, vrijdag en ook in het weekend op zo'n 17 tot 20 graden. Maar dus wel met veel bewolking. Donderdag een enkel buitje, vrijdag wat stevigere buien. En zaterdag en zondag is het dan wel bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Dankjewel. Door naar Dennis voor de files. Het is een drukke spits vanmiddag. De meeste files van de 90 staan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Maar de meeste vertraging heb je in Flevoland op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat 7 kilometer. Er is een rijstrook dicht. Ze zijn er bezig met het opruimen van een verloren lading plantaardige olie. En dat gaat nog wel even duren. 3 kwartier extra kost je dat. De A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Brielen en Hoogvliet. 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20 naar Gouda tussen Schiedam-Noord en Krooswijk een kwartier extra. En je hebt ook een kwartier vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en De Bilt. Door een ongeluk is daar de rechterreis ook afgesloten. Dan bij Eindhoven op de Randweg, de N2 richting Maastricht tussen Veldhoven en Knoopert Leendeheide 6 kilometer en een half uur oponthoud. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het bestuur van de Partij van de Arbeid heeft onzorgvuldig gehandeld in de kwestie rond oud-Kamerlid Gijs van Dijk. Dat is het oordeel van een beroepscommissie van de PvdA. En wat dat nu betekent, dat horen we straks van politiek commentator Joost Vullings. Maar eerst kankerpatiënten, want die krijgen te vaak nieuwe geneesmiddelen toegediend die niet of nauwelijks werken, terwijl ze er wel vervelende bijwerkingen van hebben. Artsen noemen dit kansarme geneesmiddelen. Bovendien zijn ze ook nog eens heel duur. Gabe Sonke is sinds kort hoogleraar klinische oncologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sprak over die kansarme medicijnen in zijn oratie. Goedemiddag, meneer Sonke. Goedemiddag. En daar willen wij ook wel eens meer van weten. U behandelt dus patiënten met kanker in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Hè? Kunt u uitleggen hoe het kan dat u werkt dan met geneesmiddelen waarvan niet duidelijk is of ze werken? Wat goed is om te weten hoe zo'n geneesmiddel ontwikkeld wordt. Dat doet de farmaceutische industrie. Die heeft een nieuw middel en dat moet natuurlijk onderzocht worden of het wel doet waar het voor bedoeld is. Namelijk mensen langer laten leven en met een betere kwaliteit van leven. En de onderzoeken die worden op een manier opgezet zodat ze niet alleen kijken of ze goed werken, maar ook dat het voor die farmaceutische bedrijven zoveel mogelijk oplevert. En dan kan je bedenken dat ze medicijnen zo lang mogelijk geven en het liefst een zo hoog mogelijke dosering geven. En misschien wel 2 of 3 middelen tegelijkertijd geven als er maar 1 nodig is. En zo komen we dan met onderzoeken die dan ook geregistreerd worden door de geneesmiddelenautoriteiten, waar wij in de praktijk mee te maken krijgen. En dat is de informatie die we dan hebben. Maar dan wordt u toch iets ondeugdelijks geleverd als u zegt van zij willen er zoveel mogelijk aan verdienen. Ik bedoel, daar gaat het hen in eerste instantie waarschijnlijk om. U wilt dat ze goed werken, maar dat is dan niet goed uitgetest of zo? Dat is niet uitgetest op de manier zoals wij het zelf zouden willen doen. Als je als dokters en patiënten samenwerkt, dan zou je bijvoorbeeld zeggen, laten we eens kijken of zo'n medicijn voor een kortere duur van eens 3 of 6 maanden misschien een werking zou hebben. En niet direct na 1 of 2 jaar langdurig te werken, te behandelen. En omdat de farmaceutische bedrijven de medicijnen ontwikkelen, bepalen zij ook hoe de studies worden gedaan. Maar dat is toch gek dat zij dat bepalen? Dat kan je aan de ene kant zeggen dat dat gek is. Aan de andere kant hebben zij het geneesmiddel ontwikkeld en hebben zij het in handen. En willen zij ook zorgen dat het verkocht mag worden uiteindelijk. Ja, goed verkocht. Dus dan kun je het sjoemelen. Maar dat zit wel in een soort... Sjoemelen weet ik het niet. Zij hebben deels een ander perspectief. Ze willen natuurlijk ook zorgen dat mensen beter of zo goed mogelijk behandeld worden. Maar ze willen ook dat de middelen zoveel mogelijk gebruikt worden. En dan zitten we een beetje in een passen van... we hebben een middel wat voor een paar mensen misschien werkt, maar niet op de manier gebruikt wordt zoals we het misschien wel willen doen. En hoe komen we er nou achter wat het goede gebruik is? Daarvoor heb ik ook aangegeven in mijn oratie van, laten we dan tegen de tijd dat dat echt beschikbaar komt, kunnen wij zelf binnen Nederland of samenwerkend in Europa zorgen van, laten we nou dat dure, langdurige gebruik gaan vergelijken met het gepaste gebruik, zodat we zo snel mogelijk erachter komen hoe je het echt het beste kunt gebruiken. En dan ook zo snel mogelijk dat op een goede manier gaat gebruiken, waardoor we niet zo heel lang hoeven te behandelen, veel bijwerkingen besparen en veel kosten besparen. Ja, doet u dan het werk van de farmaceut? Ja, misschien kan je zeggen van laat die farmaceut dat nou in één keer doen. Ja. Dat proberen we ook best wel als dokters. Hè. Dan komt er een nieuwe studie en zeggen we, nou ja, dat vinden we niet een goede manier. Doe dat op een andere manier. Ja, dat blijkt toch ontzettend lastig. Ook omdat het een heel internationaal veld is. En als wij dan als Antonie van Leeuwenhoek of als ander ziekenhuis of als heel Nederland zeggen, ja, dan doen wij niet mee met dit onderzoek. Dan zeggen ze, nou, oké, dan doen jullie niet mee. Dan gaan we naar een ander land en doen we de onderzoeken daar. Dus het blijkt ontzettend lastig om dat te veranderen. Nou, maar hoe en ook is het... de geneesmiddelenautoriteiten, die kunnen wel advies geven. Die zeggen, nou ja, eigenlijk vinden we dat we het onderzoek op een andere manier moeten doen. Maar ja, als ze het niet doen, dan krijgen we toch de gegevens die de farmaceut aanlevert. En die worden dan beoordeeld. Ja, hoe moet ik dan uw positie als arts zien? Want als u zegt van, nou ja, ik beschik over een x aantal medicijnen en daarvan zijn er een paar, daarvan weet ik eigenlijk niet zo goed of die helpen. Dan gebruikt u die toch niet? Dan schrijft u die toch niet voor? Ja, je moet op zijn minst zo goed mogelijk het gesprek met patiënten kunnen aangaan. Hè? Dus goed informeren van wat kan je nou echt verwachten van die medicijnen. Werken ze? Hoe lang werken ze? Wat voor bijwerkingen kan je ervan verwachten? Zodat je samen een goede keuze kan maken om dat wel of niet te doen. En maar dan hoe moet de patiënt terug, dat dan weten? Dan moet je wel de informatie hebben. Ja. Ja, dan moet je wel de informatie hebben om dat goed te kunnen bespreken met elkaar. Dus opnieuw zo'n belang om die studies op een betere manier te doen, zodat we die informatie wel hebben. Ja. Maar ja, ga je dan een patiënt iets uitleggen over een medicijn waarvan u zegt, ja, nou, ik weet het niet hoor. Nou, een enkele keer kan dat inderdaad. Zeg van, dit is een medicijn dat is beschikbaar, maar of je er echt langer door leeft en een betere kwaliteit van leven hebt, dat is onzeker. Nou ja, dan kan je natuurlijk best er vaak op uitkomen dat iets wat wel beschikbaar is in Nederland, dat we dat niet toedienen en dat we dat niet geven en dat de patiënt ervoor kiest om dat niet te doen. Ja. Maar tegelijkertijd moet je ook bedenken dat patiënten met kanker in een situatie zitten dat ze angst hebben om het leven. En dan ook best wel eens geneigd zijn om iets, ook al is het onzeker, toch maar te doen. Met alle bijwerkingen en kosten van dien. Ja, want is dat waarvan u zegt, dat is eigenlijk de crux. Want we willen mensen natuurlijk wel iets bieden. En je kunt niet het risico lopen, hè, van stel, ja, dit schud ik ook maar ergens uit hoor. Maar hè, je hebt iets van, nou ja, we kunnen dit aan 100 mensen geven en misschien dat er 2 baat bij hebben. En je zult die 2 maar net missen. Is dat een beetje de angst van de arts ook? Dus de angst, zeker een angst van een arts en ook een angst van een patiënt. Ja. Want ik zal die ene maar zijn bij wie het wel werkt. En dan neem ik de bijwerkingen voor lief. En die angst die leeft zeker. Ja. En daar moeten we mee omgaan. En ja, je doet jezelf als patiënt, maar ook als dokter, kan je mensen ook echt tekort doen door een behandeling te geven die niet werkt, heel veel bijwerkingen geeft en ook afleidt van kwaliteit van leven. En die bijwerkingen, daar hebben die farmaceuten vast ook weer medicijnen voor? Of ben ik nu te cynisch? Nou, dat, als dat nodig is, hebben we dat ook wel. Maar tegelijkertijd dat geeft dat zoveel impact op je kwaliteit van leven dat je die bijwerkingen eigenlijk niet wil hebben natuurlijk. En het is niet alleen de bijwerking, maar ook ja, elke keer weer naar het ziekenhuis moeten komen, afhankelijk zijn van het ziekenhuis. Terwijl je die tijd misschien veel liever op een andere plek in je leven zou willen doormaken. Ja. Voelt u zich in de tang genomen door de farmaceutische industrie? Op deze manier? Ja, kijk, ik zou het liefst kijken naar wat kunnen we er nou wel aan doen. Hè? We kunnen een heleboel dingen proberen te veranderen bij de farmaceutische industrie. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat we dat onderzoek zelf wel gaan uitvoeren. En daar hebben we echt in Nederland heel goede mogelijkheden voor. Doe dat onderzoek met het dure gebruik ten opzichte van het gepast gebruik direct zodra het middel op de markt komt. Binnen een jaar weten we precies wat goed is. En daar besparen we ook nog een heleboel geld mee. Hè? Zo'n onderzoek dat geeft al een eenmalige besparing bij dure geneesmiddelen van vele miljoenen euro's, alleen al door het onderzoek te doen. En als dan inderdaad blijkt dat zo'n gepast gebruik veel beter is, besparen we uiteindelijk zeg ik ook honderden miljoenen euro's per jaar, wat je voor een heleboel betere zorg, verpleegkundige betalingen, noem maar op, kunt inzetten. Dus daarom zeg ik van, laten we nou dat onderzoek op een goede manier inzetten. Kort gebruik ten opzichte van duur gebruik, hoge dosering ten opzichte van lage dosering, daar maximaal op inzetten zodra het middel op de markt komt. Ja. En dan zijn we niet afhankelijk van de industrie. Dat kunnen we echt zelf doen. Ja, en wat houdt u nu tegen dat het nu al gebeurt? Of bent u daar al mee bezig? Daar zijn we al mee bezig. Wat ons er een beetje bij tegenhoudt, is dat soort onderzoeken kosten toch ook wel weer geld. Niet de hoeveelheden die uiteindelijk op wat het oplevert, maar je moet in eerste instantie geld. Maar we zeggen eigenlijk, Ja, we moeten in eerste instantie geld hebben. Maar het ligt zo voor de hand, want het onderzoek doen bespaart echt miljoenen euro's. Geef nou een beetje daarvan, en dat vraag ik echt aan de minister, geef nou een beetje van dat geld aan een fonds om elke keer weer opnieuw dit soort onderzoeken te doen. Dat fonds vult zich vanzelf, sterker nog, dat wordt steeds groter. Kan je ook nog een stuk teruggeven aan de premiebetalers. Maar als we dat nou mogelijk maken, geef zo'n revolving fund, noemen we dat, maak dat nou mogelijk, zodat we dit soort onderzoek voor een heleboel oncologische kankermiddelen kunnen doen. En ongetwijfeld ook buiten de oncologie werkt dit. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg. Gabe Sonke was dat, hoogleraar klinische oncologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dennis, veel files, nog steeds meer zeker? Zeker, het worden er steeds meer. 94 zijn het er nu. De meeste staan in Zuid-Holland en dan specifiek rond Rotterdam. En in Noord-Brabant is het ook druk. Maar de grootste individuele vertraging heb je nu op de A6... vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug, 8 kilometer. Dan ben je 3 kwartier langer onderweg. Ze zijn bezig met het opruimen van de verloren lading plantaardige olie. De rechte rijstrook is nog dicht. Feit of fictie? Ja, frituurvet op de weg, dat spreekt altijd tot de verbeelding. Maar we gaan het nu hebben over de luchtkwaliteit in Amsterdam. Ja, want die zou namelijk net zo slecht voor je gezondheid zijn als het roken van 5 tot 10 sigaretten per dag. Die uitspraak deed Onno van Schaik, hoogleraar preventiegeneeskunde, een tijdje geleden tegen RTL Nieuws. Ja, nu weten we natuurlijk allemaal wel dat de luchtkwaliteit niet geweldig is in Amsterdam, maar zo slecht als het roken van minstens 5 sigaretten... en misschien wel 10 per dag. We spraken met Janine van Bree van de Natuur-Milieu-Federatie Utrecht en zij meten de luchtkwaliteit door middel van een zogenaamde snuffelfiets. Snuffelfiets is een sensor die inwoners van de provincie Utrecht aan hun fiets bevestigen. En die sensor die meet eigenlijk fietsend, bewegend, fijnstof onder andere. En alle metingen die komen op een openbaar dashboard terecht, waar ze eigenlijk voor iedereen in te zien zijn. Ja, volgens Janine zijn de resultaten van de meting van heel veel factoren afhankelijk. Maar zijn er ongeacht hoe groot de luchtvervuiling is, altijd gezondheidsrisico's? Nou, de metingen die we doen, die gaan van blauw tot rood. Blauw is zeg maar de laagst gemeten fijnstofwaarde en rood de hoogste. En je moet je voorstellen dat welke meting je ook doet, of het nu blauw is, en zeker als het rood is, bij iedere waarde is er eigenlijk al een gezondheidsrisico. Dus voor fijnstof is er eigenlijk geen veilige ondergrens voor wat betreft onze gezondheid. Dus iedere vorm van uitstoot levert op termijn al schade op aan bijvoorbeeld je longen of je hart- en vaatsysteem. En nou neem ik aan dat er in steden meer luchtvervuiling is dan op het platteland. Ja, professor Lex Burdoff van het Erasmus MC heeft namens de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Nederland. En hij legt uit waarom er in de steden inderdaad meer luchtvervuiling is dan op het platteland. Grote steden hebben over het algemeen meer luchtverontreiniging, omdat daar de verkeersdrukte natuurlijk veel groter is en een aanzienlijk deel van de luchtverontreiniging toch te maken heeft met verkeer. Ja, de luchtvervuiling in Nederland is over het algemeen nog veel te hoog en voldoet niet aan de eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Janine wordt er echter hard gewerkt om die eisen toch te kunnen halen. Maar dat is niet heel makkelijk. Het RIVM heeft doorgerekend dat als we dat willen halen in 2030, waar we wel naar streven, dat er dan echt ingrijpende maatregelen nodig zijn en dat we die maatregelen ook echt Europees moeten nemen. En de meeste impact heeft dan het terugdringen en verschonen van het verkeer. En verder is ook nodig een halvering van de uitstoot van de industrie, een reductie van de veestapel en een verbod op het stoken van hout. Oké, maar hoe zit het nou met die sigaretten? Hè? Ja. De luchtkwaliteit in Amsterdam, is die net zo slecht voor je gezondheid als het roken van 5 tot 10 sigaretten per dag? Nou, pak je rekenmachine er maar weer bij, want de slechte luchtkwaliteit in steden kost ons leven zo'n 9 tot 12 maanden. Dat betekent dat wanneer de luchtkwaliteit optimaal is, we gemiddeld 9 tot 12 maanden langer leven. En professor Lex Burdoff die rekent de rest voor je uit. Van roken weten we dat rokers gemiddeld 3 tot 4 jaar eerder doodgaan. Een gemiddelde roker die rookt een pakje per dag. Dus als je maar 5 sigaretten per dag rookt, dan zal je ongeveer een derde van die 3 jaar een korter leven hebben. Dat is een jaar. En op die manier is roken van 5 tot 10 sigaretten is vergelijkbaar met het leven in een stad met veel luchtverontreiniging. Oké, feit of fictie dan? Ja, feit. Susanne Kreuger van GroenLinks, Tweede Kamerlid, tweette over deze oudere uitspraak. En die tweet blijkt terecht. Als de luchtkwaliteit optimaal zou zijn, dan zouden we zo'n 9 tot 12 maanden langer leven. En als je ongeveer 5 sigaretten per dag rookt. Maar we doen dus gemiddeld een pakje. Ik hoorde een nieuwe feit of fictie net voorbij komen. Ja, dan kost je dat ongeveer 12 maanden van je leven. Oké. bestuur van de PvdA heeft onzorgvuldig gehandeld in de kwestie rondom oud-Kamerlid Gijs van Dijk. Dat is het oordeel van een beroepscommissie van de Partij van de Arbeid. Van Dijk verliet in februari dit jaar de Tweede Kamer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Naar verschijnen van het onderzoeksrapport naar de kwestie besloot de voorzitter van de PvdA, Van Dijk, een berisping op te leggen. En daarnaast mocht hij 4 jaar lang geen functie namens de PvdA bekleden. Voormalig Kamerlid ging tegen die sancties in beroep bij de partij. En de interne commissie heeft zojuist uitspraak gedaan. Politiek commentator Joost Vullings volgt deze zaak. Dag Joost. Ja, goedemiddag. Suzanne. Vervolgen op het verhaal van vorige week eigenlijk min of meer. Wat zegt die Partij van de Arbeid commissie nu die naar de zaak heeft gekeken? Wat zeggen zij precies? Nou ja, ze zeggen van ja, wij mochten van het partijbestuur het onderzoeksrapport niet inzien. Ja, en daarom kunnen wij er ook niet van uitgaan dat het rapport juist is. En dus kunnen we ook niet beoordelen of de sancties passend zijn. Bovendien stelt de commissie heeft het partijbestuur eigenlijk niet goed kunnen onderbouwen dat het politieke functioneren van Gijs van Dijk geleden heeft onder zijn gedragingen. En ze vinden het onzorgvuldig dat bij het uitspreken, het opleggen van de sancties, er geen mogelijkheid was voor wederhoor. Dat ging ongeveer als volgt. Partijvoorzitter Esther Mirjam Cent overhandigde eigenlijk Gijs van Dijk een brief en zei, ja, je krijgt een openbare berisping. Je mag 4 jaar... geen functie voor de Partij van de Arbeid bekleden, politiek en bestuurlijk. En over 5 minuten gaat er een persbericht uit. En dat vindt dus die commissie zeer onzorgvuldig. Op dat moment had er nog een poging of had er nog een wederhoor moeten plaatsvinden. Dus al met al zegt de commissie van ja, als we het rapport niet kunnen inzien, dan kunnen we ook niet zien of het juist is. Kortom, we halen een streep door alle sancties die zijn opgelegd. Oké, maar dit gaat dus over de procedure en niet over wat er mogelijk gebeurd is. Nee, dat klopt, want dat is natuurlijk wat die commissie ook zegt. En daar voel je ook wel irritatie bij die commissie. Die zegt van, ja, waarom mochten wij die conclusies niet inzien? Hè? Er is ook heel veel tussen die advocaten gewisseld. En die commissie wilde ook heel graag dat rapport zien. Toen is nog gezegd van, nou, zullen we dan alleen de conclusies vinden we ook goed? Nemen we ook genoegen mee? Want daarin is de privacy van de melders gewaarborgd. Maar dat wilde het partijbestuur niet. En ja, dat komt omdat partijvoorzitter Esther Mirjam Cent eigenlijk gewoon afspraken met de meldsters daarover gemaakt heeft. Dat Gijs van Dijk het rapport maar 1 keer mocht lezen. En dat is ook een beroepscommissie, een eigen beroepscommissie van de partij, dat rapport dan niet mag zien. En ja, als je dit dan zo bekijkt, zie je dat partijvoorzitter Cent eigenlijk de belangen van de meldsters zwaarder heeft gewogen dan die van Gijs van Dijk. En dat is natuurlijk voor een partijvoorzitter die verantwoordelijk is voor het hele proces, dus eigenlijk aan de kant van de meldsters en aan de kant van Gijs van Dijk moet staan, of aan geen enkele kant. Ja, is dat toch wel fout gegaan? En op basis van mijn onderzoeksdossier constateer ik sowieso dat Besant ontbroken heeft aan professionele distantie in deze kwestie. Dat zegt ook Vullings. Dat zeg ik, ja. Dat zeg ik op persoonlijke titel en op alle stukken en bewijzen die ik heb. Die jij hebt gezien. Oké. Even terug naar die commissie. Want wie zit er in zo'n commissie? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een beroepscommissie. Kijk, je hebt zo'n partijbestuur. Wie zit er daarin? Ja, dat is wat Harry de Jong. Dat is een oud-Kamerlid, die zou je nog kunnen kennen. Suzanne en verder allemaal namen die je niet kent. Maar dat zijn een beetje mensen die... Mensen uit de partij. Uit de partij. Dus gewoon, stel je voor dat het partijbestuur jou royeert en je bent het er niet mee eens. Of ze geven jou een berisping en je bent het er niet mee eens. En dat is natuurlijk netjes binnen een partij dat je in beroep kan. En dit zijn, zullen we zeggen, een college van oude, wijze mannen en vrouwen bij wie je dan kan melden. En die pakken dan de reglementen en statuten van de Partij van de Arbeid erbij. En gaan naar kijken of iets goed is verlopen. En maar die moeten geval dan toch precies weten wat er is gebeurd. En als ze niet het rapport niet eens de conclusie mogen lezen, dat is toch absurd? Ja, maar dat is ook precies eigenlijk. Maar ja, zij gebruiken niet het woord absurd, Lammert. Maar het zijn nette mensen. Dus tussen de regels door, als je die uitspraak leest, proef je dat ze ontzettend geïrriteerd zijn over het partijbestuur. Het is natuurlijk ook niet heel sterk, hè? Als jij zegt van, wij vinden dat Gijs van Dijk zich misdragen heeft en we leggen hem een straf op, maar je wil het eventuele bewijs niet overleggen. Terwijl die commissie ook nog een vertrouwensfunctie heeft. Dus alles wat je die overlegt, mogen zij niet openbaar maken. Ja je kan je voorstellen dat daar de wenkbrauwen omhoog gaan. En dat is precies wat de commissie ook zegt. Hoe kunnen wij dan oordelen? En hoe kan Gijs van Dijk zich dan verdedigen? Okay. Want hij kan zich dus niet verdedigen tegen een vonnis, want dat vonnis mag hij zelf niet mee naar huis nemen. En degene die over dat vonnis moeten oordelen, over hoe dat gemotiveerd is, die mogen dat niet zien. Ja. Dus ja, dat zeggen is zij, dat. Ja, sorry Joost, wat zeggen zij, want ik wil nog een paar punten toch nog doornemen. Zeggen zij nog iets over het handelen van Gijs van Dijk? Nou, het enige kritiekpunt is, gaat over zijn affaire die hij had met kunstenares Tinkerbell. Daarvan zeggen ze, ja, dat is wel een mevrouw met die heel veel actief twittert. Een column heeft in het Parool. Dus die ook haar privéleven daar nogal, zullen we zeggen, dat ook deelt met volgers. Dus dat zien ze wel als van, laat ik het zo zeggen, een beetje dom. Dat je zo'n affaire dan niet snel beëindigt. Want wie weet, had je wellicht kunnen voorzien dat ze over jullie affaire zou gaan publiceren. Maar daar gaat de politieke partij toch niet over met wie hij een affaire hebt? Dat ze spreken zich ook niet uit. Bovendien blijkt uit mijn onderzoek ook dat het grensoverschrijdend gedrag waar we het over hebben, gaat over het wekken van valse verwachtingen in relaties. Dat is wat hem wordt aangevreven. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk een discussiepunt. Ja, vind je dat privé? Ja, sowieso. Heeft het invloed op zijn werk? Hebben ze niet kunnen aantonen, zegt de beroepscommissie. Ja, dat zijn natuurlijk meer. Er zijn ook nog een heleboel vragen, min of meer retorische vragen. Even terug naar Van Dijk. Kan hij nu terugkeren, hè, met deze toch pittige uitspraak hierover, als Tweede Kamerlid? Want er komt een zetel vrij, hè? Als mevrouw Ariep tenminste die ontslagbrief gaat indienen. Nou ja, hij laat het nadrukkelijk boven de markt hangen. Maar goed, zijn relatie met het fractiebestuur, wat in eerste instantie vroeg om dit onderzoek, dat is dus Ploemen, maar die is weg. Maar ook zijn relatie met Henk Nijboer, lid van het fractiebestuur, en Katy Piri van het fractiebestuur, is ook ernstig bekoeld geraakt door deze kwestie. Dus hij laat het nadrukkelijk boven de markt hangen, maar ziet ook dat zomaar terugkeren en doen alsof er niks gebeurd is, dat erg ingewikkeld is. Dus er zullen vele gesprekken moeten volgen, wil dat op voor iedereen bevredigende manier opgelost worden. Ja. Wat betekent dit ook voor de posities van de voorzitter, procent, of van het fractiebestuur? Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, kijk, ik moet nog de thermometer in de partij steken. Maar ik kan me voorstellen dat met deze uitspraak, die toch echt wel hard is, zeker op de handelswijze van het partijbestuur. En let wel, dat is eigenlijk mevrouw Cent in de eentje geweest. Want zij is de enige met de secretaris die het rapport heeft gelezen. En de rest van het partijbestuur heeft haar maar gevolgd bij die sancties. Na mondelinge toezegging. Dus die verantwoordelijkheid is ook echt heel persoonlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen toch nu zeggen van, hey, wat is dat wel allemaal goed gegaan? En daar een mening over gaan vormen. Ja. Zeker. Ja. We gaan het horen de komende tijd. Joost Vullings, dankjewel. Lambert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Alarmerend verhaal van een boswachter, want die stelt vast dat onze bossen massaal worden leeggeroofd. Boswachter Erik de Jonge zegt tegen Omroep Brabant dat die mensen met tassen vol kastanjes en paddenstoelen het bos uitziet lopen en vreest een hongerwinter voor de dieren in zijn bos. Ja, een handjevol kastanjes meenemen voor een herfststuk op tafel, dat mag best. Maar kilo's kastanjes meenemen valt volgens hem onder enkelvoudige stroperijen. Er staat een boete op van maximaal 4.000 euro en hij is niet te beroerd om die uit te schrijven, zegt hij. Vrees ik toch voor die eikeltjes waar ik dan hertjes van. Oh ja, vreselijk was dat altijd, ja. Oké, goed, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Televisieuitzending 17:15 op NPO 1. Hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flats schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een Brother.